Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 marca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wrocławski sąd obniżył wyrok dla zabójcy 15-letniej dziewczyny. Mężczyzna zamiast dożywocia ma spędzić za kratami 25 lat. Nowoczesna domaga się komisji śledczej w sprawie spółki Srebrna. Zdaniem polityków PiSu to szukanie sensacji. Stołeczny ratusz chce, by mieszkańcy płacili mniej za wodę. Z dożywocia na 25 lat więzienia wrocławski sąd apelacyjny obniżył wyrok za gwałt i zabójstwo 15-letniej Ewy. Do tragedii doszło w miejscowości Zbylutów, niedaleko Lwówka Śląskiego w 1993 roku. Jana G. udało się zatrzymać dopiero po 22 latach dzięki pracy policyjnego archiwum MIX. Stąd zdecydował o złagodzeniu kary, bo wynika to z przepisów prawa, tłumaczy prokurator Michał Korczycki. Przestępstwo zostało popełnione w 1993 roku i w tamtym czasie obowiązywał kodeks karny z 1969 roku, który przewidywał inne zagrożenia karne. No i zgodnie z tym zapadło właśnie takie orzeczenie, jakie Państwo dzisiaj w tej części jawnej publikacji wyroku usłyszeliście. Jan G. początkowo składał wyjaśnienia i przyznawał się do winy. Dziś jednak zaprzeczył, że jest sprawcą zabójstwa, mówi obrońca z urzędu Aurelia Kukulska. W porównaniu do tego, o co wnosiliśmy, nie możemy uznać tego za sukces, ponieważ twierdzimy, że oskarżony nie dopuścił się popełnienia zbrodni zabójstwa. Oskarżony wie, że przysługuje mu prawo do wniesienia kasacji. 15-letnia Ewa wracała w nocy z dyskoteki, została zamordowana kilkaset metrów od domu, a jej ciało znaleziono w lesie. 43-letni obecnie Jan G. w chwili popełnienia zbrodni miał 19 lat. Dziewczynę, którą zamordował, spotkał przez przypadek. Nowoczesna chce powołania komisji śledczej w sprawie spółki Srebrna i tu cytat uwłaszczenia się na państwowym majątku osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością. To odpowiedź na artykuły w Gazecie Wyborczej. Wczoraj dziennik napisał, że PiS zamierza sprzedać działkę na rogu ulicy Srebrnej i Towarowej w Warszawie. Jej właścicielem jest kontrolowana przez Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego spółka Srebrna. Na działce ma powstać wieżowiec. Poseł Paweł Rabiej mówił, że sprawa spółki wraca od kilku lat. Trzeba tu odpowiedzieć na kilka bardzo poważnych pytań, podkreślał. W jaki sposób doszło do zgromadzenia tak potężnego majątku przez osoby powiązane politycznie z Prawem i Sprawiedliwością, w tym osoby pracujące na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, w tym polityków Prawa i Sprawiedliwości? Jakie wynagrodzenia uzyskiwali oni od spółki Srebrna? Jaką funkcję tam pełnili? Jaką rolę tam mają? Jakie były powiązania kapitałowe czy powiązania osobowe? Wicemarszałek Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan uważa, że to szukanie przez opozycję sensacji. Wilcze prawo opozycji, żeby zgłaszać tego rodzaju wnioski. Nie sądzę, żeby taka komisja powstała. Ta sprawa jest zwałkowana, żeby użyć takiego kolokwializmu, przez media od wielu, wielu lat. Tutaj nie ma niczego podejrzanego i to jest na siłę szukanie sensacji. Wczoraj Platforma Obywatelska zapowiedziała powołanie zespołu śledczego do spraw zbadania legalności przekształceń na mieniu Skarbu Państwa środowiska związanego z PiS-em. Teraz zagranica. Zdymisjonowany przez Donalda Trumpa sekretarz stanu Rex Tillerson przekazał obowiązki swemu zastępcy Johnowi Sullivanowi. Więcej na ten temat z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Jako główne wyzwania dla swego następcy Tillerson wymienił ułożenie relacji z Chinami, Afganistan, Koreę Północną, Syrię oraz zagrożenie ze strony Rosji. Wiele jeszcze musimy zrobić, by odpowiedzieć na niepokojące działania rosyjskich władz. Moskwa musi poważnie przeanalizować, czy jej postępowanie leży w interesie narodu rosyjskiego i świata. Kontynuowanie obecnego kursu doprowadzi do większej izolacji tego kraju. Szef dyplomacji USA dowiedział się o swojej dymisji z wpisu Donalda Trumpa na Twitterze. Prezydent USA informował w nim, że jego następcą zostanie dotychczasowy dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej Mike Pompeo. Prezydent Trump tłumaczył swoją decyzję poważnymi rozbieżnościami z Tillersonem w myśleniu o polityce zagranicznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Stołeczny ratusz proponuje niższą cenę za wodę. Nowe taryfy zaczęłyby obowiązywać jeszcze w kwietniu. Wniosek zaopiniować muszą Wody Polskie. Marta Szulborska. Jak informuje zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy Witold Pal, zarząd miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji złożył wniosek do Wód Polskich o obniżenie cen za wodę. O ponad 14%. Proponujemy stawkę w wysokości 9 zł 85 groszy. Do Wód Polskich wpłynęło już ponad 1500 pism z nowymi taryfami. Rzecznik prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Sergiusz Kieruzel podkreśla, że wnioski, w których ceny za wodę będą podwyższone, nie otrzymają. Mają pozytywnej opinii. Będzie odrzucany taki wniosek taryfowy, jeżeli uzasadnieniem hipotetycznej oczywiście podwyżki przez poszczególne przedsiębiorstwo będzie nowe prawo wodne. Tutaj ustawodawca przewidział, że być może ktoś będzie tak chciał przemycić jakąś podwyżkę. Nie mają prawa wzrosnąć opłaty za wodę i za ścieki. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

studio L Muzyki Jerzy Gordowicz. Minęła 22.10, zatem później niż zazwyczaj. Dobry wieczór. Podtytuł dzisiejszego wydania studia może być mylący. Rekwiem dla artystów. Nie chodzi bynajmniej o złożenie hołdu in memoriam, ani mówiąc bardziej swojsko, o podzwonne. Bowiem rekwiem to przede wszystkim szansa dla eksperymentujących przyszłych artystów. Właściwie Rekwiem Records. To od początku Łukasz Pawlak. Ponad 20 lat inwestuje w rodzime talenty. Wydawca, także muzyk, bezgranicznie oddany swojej wielkiej pasji. Rekwiem Records, dziś blisko 200 płyt, a część z nich to L Muzyka. Płyta Polish Backgrounds i Klakę, czyli Bartosz Ujazdowski. Nagrania z 2002 roku. Utwór Ostatni promień słońca. Dyplomowany skrzypek, któremu w tworzeniu użyteczny jest komputer. Klakę z kompaktu firmowanego przez Rekwiem Records. Homely beat. Niewyszukany rytm. We'll be right back. Album Polish Backgrounds zawiera 16 tytułów. W większości są to miniatury. Na 15-lecie międzynarodowych prezentacji muzycznych w Gorlicach Łukasz Pawlak wydał okolicznościowy zestaw dwóch płyt. Pierwsza z fragmentami występów gości zagranicznych, druga z utworami Polaków. 2 stycznia w pierwszym w 2018 roku wydaniu studia, dzięki nagraniom Rekwiem, mogłem realizować projekcję nazwaną Nagrania Mistrzów Ambientu. Słyszą Państwo fragment występu grupy Nemesis. Marcin Bociński, Konrad Kucz, Łukasz Pawlak, Maciej Staniecki. Nemesis przygotował recital w oparciu o utwory Pawła Mykietyna. W Gorlicach to był szok. Thank you. Nemezis versus Nikietyn. Z gorlickiej składanki przygotowanej przez Tadeusza Łuczejkę i Łukasza Pawlaka wybrałem na ten wieczór jeszcze trzy utwory. Utwory artystów, którzy międzynarodowemu festiwalowi nadali 5 lat temu efektowną elektroniczną oprawę. Gra Skamal. Dawny, zapamiętany przydomek Jakuba Kmiecia, Polaris. egzotyka ambientu, któremu patronuje od lat oddany wydawca Requiem Records, często wydaje się wręcz niemierzalna, zaskakująca i przykuwająca uwagę, zwłaszcza gdy słuchamy deklaratywnych głosów z kosmosu. Voices of Cosmos, eksperymentujący muzykalni miłośnicy astronomii. Rafał Iwański, Extravi, Extraterrestrial i Wojciech Zięba, Electric Uranus. Dźwięki tła, przetworzone sygnały pulsarów słońca polarnych złóż. Zapisy z czaszy 32-metrowego toruńskiego teleskopu. Właściwie radioteleskopu, a słuchają Państwo programu trzeciego. I jeszcze jeden zapis z gorlickiego ambientu. Neimano Project. Thank you. echa ambientu międzynarodowych prezentacji muzycznych w Gorlicach. Przypominam, że ten festiwal odbywa się już od kilkunastu lat, a kogo z gości zagranicznych i z gwiazd miejscowej, rodzimej muzyki usłyszymy w tym roku. Sądzę, że Tadeusz Łuczejko przyjmie zaproszenie do studia muzyki, kiedy nadejdzie na to odpowiedni czas. Rekwiem dla artystów, a właściwie artyści dla Rekwiem Records. Nowości rzeczonej oficyny. Płyta Black Lake, Czarne Jezioro. Dzieło dwóch muzyków. Tomasz Mręca i Bartosz Dziadosz. Black Lake. Warto poznać cały zbiór muzycznych rytuałów, a nie tylko wybrane na ten wieczór sekwencje. Utwór nosi tytuł Dark Room, czyli ciemnia. A teraz już słuchamy iluminacji ujawniającej skrywane tajemnice. zwierzenia Tomasza Mreńcy i Bartosza Dziadosza na temat realizacji albumu. To był bardzo intensywny, twórczy czas. Zasypywaliśmy się pomysłami. Korzystaliśmy z nagromadzonej w nas energii, zarówno tej dobrej, jak i tej złej. Najważniejsza w tym wszystkim była muzyka i światy, które za pomocą niej kreowaliśmy. Towarzyszyła nam intensywna wymiana abstrakcyjnych myśli, rozmowy o wyobrażeniach, lękach i emocjach, jakie nam towarzyszyły w tym czasie. I nagranie, ostatnie z płyty Black Lake, Limbus, czyli odstąpienie. Limbus. Wśród nadesłanych ostatnio płyt z Requiem Records właśnie ta, Black Lake. Podsumowując, czego mieli Państwo przedsmak: umiar, poetyczność, elegancja doznań. Nowa polska L-muzyka. Czeka nas jeszcze wybór z Elsewhere, wykonawca New Rome. tytułowe nagranie. Tytułowe nagranie LCR, czyli Gdzie Indziej. W niektórych nagraniach z Elsewhere także obecny Tomasz Mreńca. Lecz przede wszystkim autor i producent Tomasz Bednarczyk, podpisujący swoje realizacje jako New Rom, kojarzony przede wszystkim z muzyką ambientu. Zechcą Państwo posłuchać kolejne nagranie z tej nowej płyty Requiem Records, tytuł West. Thank you. spojrzenia kompozytora. Zazwyczaj rozbijam utwory na elementy, które mogę potem układać na wiele sposobów. Dodatkowo mam ze sobą syntezator z już zaprogramowanymi brzmieniami oraz nutami. W ten sposób każdy występ jest inny, pomimo spójnej narracji, którą przygotowuję wcześniej. Kiedy byłem nastolatkiem, grałem w kilku zespołach gitarowych, więc zdobyłem tam spore doświadczenie. Jednak gdy jesteś na estradzie sam, odegranie tylu elementów jest niemożliwe. Te jasne brzmienia to utwór zatytułowany Nightly. New Ron, czyli Tomasz Bednarczyk. Jeszcze zwierzenia z internetu Łukasza Pawlaka, szefa firmy Requiem Records. Chciałbym w swoim życiu pokazać, że muzyka alternatywna w naszym kraju nie pojawiła się dopiero wraz z komputerami i nagraniami z zagranicy, ale była również stworzona tutaj, we Włocławku, Sanoku, Gliwicach, Dębicy czy Świdniku. W każdym z tych miejsc znalazł się ktoś, kto czytał młodego technika i budował prymitywne generatory lub znajdował na śmietniku różne przedmioty, z których tworzył zestaw perkusyjny. Dla mnie to wspaniałe, że dzisiaj, po 20 latach, udaje mi się dotrzeć do członków tych zespołów, które od długiego już czasu nie są aktywne muzycznie, i przypomnieć ich historię. Tyle inwentor Requiem Records. Requiem dla artystów.